Deli gönül yine ahı sarıldı. Dostumun günleri sarardı soldu. Hayat çeşmimize hasiret oldu. Sen de benim gibi gez Leyla Leyla, gez Leyla Leyla, gez Leyla Leyla, gez Leyla Leyla, gez Leyla Leyla. Sen de benim gibi gez Leyla Leyla, gez Leyla Leyla, gez Leyla Leyla, gez Leyla Leyla, gez Leyla Leyla. Mecnun oldum gezdim Leyla dağında. Bülbül oldum öttüm dostum bağında. Arzumanım kaldı gül dudağında. Engür badesini süz Leyla Leyla, süz Leyla Leyla, süz Leyla Leyla, süz Leyla Leyla, süz Leyla Leyla. Engür badesini süz Leyla Leyla, Leyla Leyla, süz Leyla Leyla, süz Leyla Leyla, süz Leyla Leyla.